wiem, bawiłem grubo się w Ameryce, USA. Gdzieś pod palmami raj, mówili jedź, bo tam podobno życie. To był przepiękny czas, życie tętniło w nas, pamiętasz miła? Lecz w ojczyźnie właśnie nam się przydarzyła. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, jasno raj. Cekiny błyszczą twe, uśmiechem kusisz mnie, DJ przygrywa. Splecione ciała dwa, tak piękni ty i ja, szczęście nadpływa. Choć na parkiecie tłum, tu dzisiaj oprócz nas nikogo nie ma. Cześć tu Sławomir, a w tych ramionach Magdalena. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Miłość czarzy twoje oczy, rozpędzona jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, ja zgodna. Leciutkie po to przecież góry. Na niebie słońce lśni, ty jesteś dzisiaj nim, przeganiasz chmury. Buzi mi teraz daj, a potem więcej, gdy będziemy sami. Bo od wieczora, baby, znowu zaczynamy. Miłość, miłość w Zakopanem, polewamy się szampanem. Rycerzem jestem ja, a ty królową nocy. Już czarzy twoje oczy, rozpędzone jak motocykl. Hej, wypijemy syćkie drinki, ja zgodę. wciąż nie stały i nie jedne mnie kochały. Wciąż obieram nowe cele, no i testosteron dzielę. Thank you. świat, a wszystko przez te piękne oczy. Ona namawia mnie, chce ze mną spotkać się. Myśli, że dziś mnie zauroczy. Czy to jest miłość? Tak, to jest prawda. Bo ta dziewczyna serce mi skradła. Od tamtej pory świat mój jest piękny. Mnie nie obchodzą inne panienki. Czy to jest miłość? Tak, to jest prawda. Bo ta dziewczyna serce mi skradła. Od tamtej pory świat mój jest piękny. Mnie nie obchodzą inne panienki. Tak, tak, żono moja, nigdy nie zapomnę, gdy cię zobaczyłem. był marzeniem mego życia spełnieniem. A ty bądź moim pierwszym oddechem, moim smutkiem i grzechem, moim każdym uśmiechem. A ty bądź moją nieskończonością, mym spokojem i złością, mą największą miłością. A ty bądź moim pierwszym oddechem. mnie kochasz. Powiedz, że mnie kochasz, to powiedz mi to. Czekam tu na ciebie, mam pomysł prosto. Mówię, że cię kocham, pokażę ci to. Już cię nie opuszczam, dziś robimy to. Mówisz, że mnie kochasz, to powiedz mi to. Czekam tu na ciebie, mam pomysł prosto. Mówię, że cię kocham, pokażę ci to. Już cię nie opuszczam, dziś robimy to. Mówisz, że